لقد كان او يقينا كانوا في يوسف او في يوسف واخوتي او فرود لكن آيات النفي للسائرين دقارد تپوس کونکو سائرین تپوس کونکو یعقوب علیہ السلام سو زامن او سوک دتا خوگو اذ قالو کلشویلن دی زامن اتفاق ویلا لا یوسف هغه کا یوسف واقوه اورور د احب غوردین الا ابینا فلازمن تمن نزمنا ونحن او حال لری شمونغا اوسبتون یودلایو اوسبا مضبوط ډلی ته خدمت منکو بټ دې لالاره نړۍ دې الحمدلله کار مونکو امينه دا وسو دي محبت د زړه غیر اختیاري دې بندا اختیار کړ زکه نبی صلی الله علیه وسلم یا الله دا تقسیم دې چې ما وکړو زبادر اوس کیو او دزره محبت کم طرف تزیاتی اللہ پاگی معمولی چی ان ابانا یقیناً پلار زمونگا خوابقا فی ظلال مبین خطائی سرگندکی دیم یو مان دیم حضر شیخ بڑا مانی کنی خپا محبت سرگندہ کی دے دیو سرام ذکر ظلال امام راضی رہے باللہ تفسیر کبیر تکبیر چکم شاگردان اور اس کو لبا کڑے دے وصورت الزہا کی سفینزل شپارس باری ذکر کئی زال پا مانا دا مینی و محبت کارا محبت دکار من کو مین داغی سرکی دو کلا چی دا سڑی وقال و برتبی نو رقیبانی ام دیر دا دیو جنا حضر شیخ رحب اللہ دا کابل گران کله چې علماء عام خلک وو نزان به داسې ناغرض وو ما غپو نو پته به هم چاته نه وه او چې نور بیا به خبره دا ولې هغه نهایت هوښیار وو که د محبت اظهار ښکاره وکړي نو بیا به خلک شیطاري کوي چې دې نږدې شورا شوځم دا وکړم چې دې لرې دا سیده وکړه نه ده اوس هم دغسې کوي نو ګور محبت ته رقیبان پیدا شو نو خلک وای چې لوخي نږدې وي جنگي ګری او بس دا شوې خپل نه ده نو یې ډیر منی دې کېږي چې او ډیر لري کېږي او نو څنګه درمیان درمیان هر شي کې درمیان ال اقتصاد فی النفر د نصف العیش هر شي کې درمیان افراط او تفرید نه ځان بچ کړو اوس مشوره وکړه اخا وصل حالستا پشان د حال د یوسف دی مشوره د قتل کوي سورې الفال ته ګوري د شه میات پیغمبر استا د مرګ مشوره کوي وګوره هغه د جیل مشوره کوي زرانا مستابم د جیل مشوره کوي هغه د شړلو مشوره کوي نصابم کوي مل نه و صورت دی عجیب صورت دی بڑک یوسف اویت راہو یا اوردو ایدل ارضن یوزمکی تان ارضن نکیر دی یوزمکی تیو کردو سمانا اے ناشنا دیتیو ارضن نکیر دا جن ناشنا دیت حاصل ہوئی ناشنا یا خلو لکوم خالی بشی تاسو تان وجو ابي کوم مغذب لار سازو مغه ته ودا دي زندگی کې نماز بیا ټول نظر وکومږي مینا وکومږي مخه نه دالري کې لکه وسم پدې ملکونو کې دښمنه کې ده ګوره قتل یو کړی وې غړ سره د مخه نه لري کې جمله یې ماتوش دغه جهالت ده ګان دښمن د سنو شرط شاز نه دي وتكون دین او تپوئے و تکون مولیانو هاری کتابنو و بیاد پیغمبر اولاد دی سابقان دی مشرک سلطیش و رست بسو استخبار بوور و اجتحادی ایمانی دیکن او دعوام تقلیدی ایمان کلک پی اولاد او ربانی رسی کلک پی اولاد ایمان تقلیدی موتبر دی خود موتبر دی امیان دوسر که امیان ہوئی دی مولی سی امرا دا خبر کردی دا حق دا خبر بس دو پر کنم کوئی نو دے ہوئی دلیل خدا عالم سرشتا کنا دخت تقلید دے بلچی خدا دے دلیل ستا دے دا امام سرا اگر چی خبر کردی دا قرآن سنت نای کردی دا امان تا علم نشتا دانا چی دلیلی نشتا دلیلی نای امام ابو حنیفه رحم الله وی شافعی وی امام مالک وی امام احمد بن حنبل ټول وی رحمهم الله زمون خبره د قران او سنت خلاف وی ولې لري دیوال باندې مله ختمې خلاص الله مشیبه تاسی منبادی رسد دینن دغه د رسولونه قوم صالحین قوم نیک یو نیک قوم بشه زمان دی رشتداری کی او سپینگیر و او کسو تعلیم و مکشر عمر و آنم اللہ دیو وقی نیک سڑے و خسر او بلی او کسو آغام او فادیر سا قرآنی کھڑیم اگر دورانو نی بل سنو اللہ آخر کی ارتا تو بل اسیب کر او رز رالم جماعت تنماز را بدا بل کس دیر تجی دین دو جینا دیر عزت و احترام بے زمان ساتھ زمان مولانا نمائسو او دیر دوانو یو بر ضرور اپنی از زمان رشتدار ہو ویدہ سے وہ معلومی گی کہ نا شیدانا نے زمان دارو دام دیر کا سرامی گی میں بولی بے مان اگر تزیل بل نتنو نزوز تمام اشپا جاڑم چلا موات میں کیا سب اکڑی گی کہ نا پیزا چو جماعت ترازم دے مانا مخی را گلیم دا دینا ما معلوم جو دے مغٹ آرامی رے مانا مخی را بارا جتو نو قوم انسوالین مجرس و توبہ و برسو اللہ دیو و جدوان مخی ویلی و سیو فر لنا کنا نیکونو ادا سکڑی و برا دا رسو جی کردے سرے بخنا بوور نوویلا یا ویونکی ردوینا یهودا یا آریو موین یوسف اوورزو ایدلران فی غیابت الجب فاغفت جور کوئی کین یا غفت جور کوئی تم شیخ القرآن بیل بندا ازن نبکی ڈڑو نئی ارس بکی دائی شاڑی بلکل اغا پت جوار کوئی تان یو مانا لوکتا رکشو شیبا پشاند رکشو شیز بھی نوابری دلران وادر شیخ بابانا کولا او باباسی دلران بازی مسافرن یا تا خیت مانا ولی هر قرآن یفسر باز و باز فعدلا دلوان چه بوخه یدرونه لکه نسی چه رو حلک راونو مدغ آیا دو جنب شیطان آغا با مانکو لقوخ کی دل ربازی مسافر من سو ایو استلاد تجبی کن او باسی دلنا بازی مسافر کچر یہ تاسی کون کی رشتیا کون کی ندخ ہوگی چلے وردو خورن قالون ہوئیلم خلق بوئی چی دا پیغمبر اولادون قتلیو کو روری مڑکون نو بدنامی بدن جوڑش نوئیلدیو ایت لاردنون صدی تالران چی امین نگردوی من پیو صوف و بارد یوسف محبرہ کی معنی اعتماد نکے اعتبار نکے پر منبانی اومنگا یقیناً من یودل لناسیون خامخا خیر خوام اچھڑی چی دروگ ہوئی کن دیکھل کو تجبیہ خبر رکھ لی خسن پکلے گو نہیں درشی تاب اتنا مطالبہ نہیں کنی اور باندې خوش تا کې دونه ته وګورئ کنه سره تا کې نه کوي لکه دن نه تیارو خوشې کې دې مون سلام خوشې کې دې مون سلام غدن سلام يرتا چې خوراکو کې يرتا سره درو ته وي په ما دی ویل په نسبت سره معنا بدلي ساروی تشنس سره در انسان تشی یرتا فرق ویلعب او لوبیو کی داولی ماشوم چی لوبی کئی مند ترلی وی دادا بدن مضبوطی گی دادا صحتی دا خار ماشومانو تو گو رئی کرن دا سپین چرگانی خپک دیو زینبن زیتنشی بندو زکا چی مند کم زی کیا گی دا چین پاپڑ دی د خینجرو دا شادو پوازو کیو پو مرداری کیو لپخی او رانی اما لنم پگن کیو لپخی او دیو تفری دا چین بخرا لا دا چین پلانی را دی قرآن او دا کسی چینیانی تا چین شد مشتا آده بازار کنن سبا دما پنو دست را تقوی و احتیاط داو که استراد تن مستثنا دی بخپل شیلار شا چرک گنده را وردلتی بخپل زبان تاله چه زب حکری نولاندی بکی مرداد چرک لوتی بارد بایی استارا بیوردی اپل تنگلو چهت که توی زمانت که علاق کرد نوچه بوخی کی نوپبل آوز بی بیخی قطرات استاباد تسلم ممندو داغی کتلو شاگردان دی زمان دین نیکان خلق دی اغی را سرم نوزی یاد کم چی دیده اغی زر را نماس لید او پیدن تا دعاو کرا وی خون دکی در سر روٹی وغیرا وی تده در پاک سنیشتا نماس رو که سوچو کو جدا در خارون زامن سنگنیشتا باقی پردیر یاد سر را زورن زرکی می داو گوی ویانو سوچو کسی چل وی ها وی شوده در میز کی صاف شوده دی بلکل اصلی چه بودا پو صحیح اغنور کسانم پی پو ما تین تکوسو کچی ستا چی دا خوراک سون وقت گرمی وقت پاتی کی گی نما تویل شیر سردان کالا پوری پاتی کی گی پو خوراک سای ران شبا میسنگا وینن چی من پوخ کن کم خلاسی اباکی من پریزر کی گی سال لاغر آوالو نبی وقت تن تن کور کن او دانورم بکورو نو دا ماده پرتی دا یو خلق چرگی نخلا شید بل وزبلی بل وزبلی بل وزبلی نو دا کمزور خوراک زکمی در تویه لشیرن بیا بخیر تخراب دا خسر نو دا در تخوار و اینا لهو لحافظون نو لوبا تباشم دا کشر اون چې د دین د غافل کوي هغه لو به ټول بونو د لکه حدیث کې راځي د دروازې د jihad تربیت دی له علاوه ټول لو به شری ممنوع او یقینا مونږه لهو دلان دد له حافظون خامخا ساتون کیو حفاظت ساتلې ته نو ویل یقینا زچیم لا یحزننی خامخا غم جن کی مال ان تذهبوا د ان دو معنی من کو دا چی بوزی او د ان چی بوزی غړ باندې شي چی بوزی تاسو به ان تذهبوا چی بوزی تا به دلر بوتلل کو پد سر او زه یری گم چو بو خری دلر عذیب او بو خری دلر شرم خان دا نه چې د تفاتو ادارو د شرم خان د تهونه کې د لوی پیدا فاس واهیت دي اصل دا ده چې دا احتیاطن وي بیا زه یې خیال کوم نه چې ته خوب وشل کو سلګ دا شي رو یا غالا کا تاسو غرته دین ور کې خوې جناوت تاسو په خپل منډوې او دیو چې تنا شي دا شي شرم صدن لزریای ویل او تاسو به د زن غافل ور به خبرم نو ویل دي لئن اکله الذئب کشر او خوڑل دلر شرمس او مونگی اوڑلا مضبوطا نمونگ با بدل وقت کشو خواب خواد تاوانیانونا دا دون خلق کیو شن فلم ما ذهبو بیم دو هر کلا چه بوتلو دلرا بوتلو کلو پدرانیو سر جمس شو بوتلو دلرا واجمعو اتفاقیو کن زرکی دا بردولو این یجعلوهو فی غیابت الجب چو بردی دلرم پپٹ جور کوئی کن پپٹ جور کیول یہ جعل مانا مادن تسو اکرا الخا میں اکرا نسبت سرمانا بدل اکرا او گر زیدل را ام سیدہ لیکن الخابان سشوا سری اتفان سورہ نحل تاسی گوری روانوی او حینا دفار اللہ از رکھے او بردار لدن آیات اتش پیتر آج باہو اتفاقی اکو دزر قصد اکو چواش ایدل او برد ایدل پٹ جور کوئی کی و او حینا الیه دیر پرتائی نو آیا وحی دغو اخیبو پیغمبر نمونو سنگو وحی لکان توی من وحی اکدن و اوحا ربک الی النحل وحی اکرستا رب دگبیل مچوتا دبانا زرکی واچوان فالهمها فجورها وتقوى دار الحواریون تویری ام موسی تویری نو دغه معنی د زکیا چون بعضو دا تعبیر کړي چې دا هغه وخت کې وایي کړه لیکن دلیل پینش او زکیا چولم الی دی یوسف علیہ السلام خواب خواب پوکی دیگران دی امریم پکار دوی چه داری خواب چه داری او دی لای سورون نکویگی او دی لای سورون نکویگی یو مانا دا چه نبا پیجانی یوسف لکر سرازی دیم مانا وهم لا يشعرون نفويږي دی په قدر د يوسف دریم او دی نفويږي پانجان د يوسف چې بیا به شو محتاج ورتا نورسل وجنن کړه سره بد ساله ورته محتاج خدمت یو وجاءو اباهم اورال دی بلا پرتایشان ماسوتن یا کون جړیدونکی یا برکون جڑیدون قالو نویل دیو یا آبانا ایب لاردون منگا زہبنا تلیو نستا بیقو چه منڈی موالی استباق تیو بل نمخی کیدل سیالی مصور کمانڈو منڈی موالی او پریخو دیو یوسف و ترکنا پریخ مو یوسف اینده متاینا د سامان زمان سران سامان سران پریجون خلق چی مشرانی رو کشت و سادر مادر کی دی بچدل تا که نظران نو پڑلو دلر اشر وقت و با انتا او حال داری چی تو نئی بی مؤمن لنا منون که زمانگا تا خبری من کوایو ولی دروغ دی کنا تا دیگونه من کوئی گئی کنا دروغ دوسی اللہ کلی دن آئی کسو انکار ولو کننا صادقین اگر چیو منگرشتی نین اگر چیو منگرشتی نین وجابو رایورون علا قمیسی و قمیس ددن بیدن من وینا بیدن من کذب وینا پدروم بیار ترجمه دیو اور آغا دیو پا کبیس یوسف پا وینا درو جنون پا وینا درو جنون درو گوینا یولا دون قال الویل بل سوالت بلکی خیستکڑے ہوں لکم تاسو تا انفتکم زانون ساسون امرن داکان فصبرن جمیل امری فصبرن جمیل کار زمالی صبر بهترم والله المستعان على ما تصفون او الله المستعان مدد مختلفي دلانا علاما پاغغم تصفون اتا سماسا بیانوئی امداد وخترشی یومن دیل امداد وخترشی دا اللہ دا طرفنا یعنی امدادی کیدش پاغبانی چتا سماسا بیانوئی اوراغل مسافر نویلی گل واردهم او پور آرون کے خفل نو کرد او پور خفل او پور آرون کے او مائر ہوئی در ڈوڑے راڑون کی تا دو لفظ فادلا دلوان دوی ورزول بوخان خپل زړند کړه یې وی ورزول بوخان کوئی تا حمزانی د یمن دی اکلیر کې لیکي یو ځل وې سیلاب راغلی وو او دا خبر سرته یو خبر ښکار شو زرانه دا بغاړه کې همینو دوه ویلونه او سرته تستوی و پاغلی کلی وو چې زه بادشاہانه وو او پلار میون بادشاہ او دا بادشاہ لورو کم وقت کې چې یوسف صدیق وزیر مال زبن مل باندې قات راغلی وو بنګ ورته سره پیش کړو چې مونږ ته غلا راځه نو غرا نه کړو ځکه خپل قومي دولګي مونږ کې ده بیا سپین مو پیش کړو بیا سره بیا مل غلري مونږ ته رانه انکار یو نو وای چې دنیا باندې اعتماد وکړي دنیا ډېر بې اعتبار شي هر څو مونږ ته فائدې راځي ارسلنا ماهرنا الى يوسف صدیق من خپل غلی والا لیگلی يوسف صدیق ارسل دا ختم شو منگ تیل فائدہ رانکتا دنیا دا سی بینتی بار شید نویلم دی سڑی یا بشرام آی زیر دیوی مالران آزا غلام دادی علکم جو بوکر آو کتلا وینیم حسن اللہ جو سکت اور کڑی کتما سونا خیستو داغا حدیث مطلب دانے دے چی نبی علیہ السلام خیستو لکا صحابی ہوئی نبی علیہ السلام مختما کتل سپوگمائی تندر سپوگمائی نخیستو واسر روحو بضاعتن یو دا چې دې وستون کې ده پټې کړ دی وستون کې یوسف لرا او پزړه کې خپل پنګ او ګرځول عام چې دا زما صاحبان دي دویما چې دا قوت ده وینا ضرور دی یوسف چې وی سره ودا زمونږ ته تفصیل لري غلام نو خرڅې کو راکور سره یو شرو به سمونې بخښه نو پټې کړ دیرونو یوسف لرا ځکه بذاتن خپل پنګ یعنی سامان څنګه چې سامان سره خرڅې داسې خرڅ وګور دلسی بتا سیون خرسی دی زمانے کیوں گو رہے خرسی نکنے قرآن دا خی کن خرسی نکنے اللہ رب العزت پر اخلو نکلو بانی ہو واللہو علیم بما یعملون اللہ پویدن کے پام چیدیو کول وشروہم او خرس اکڑا دی یوسف لارا ورونو خرس کن دی یوسف لارا شارو ہو رونو خرس کن دی یوسف لارا بسمانن پروپو باکسن پوٹاو درائی من دایو سو روپای دی مادودن شوار رشوی یو سو روپی اللہ اکبر مفسرین ذکر کئی شروعی اکم و زیاد روح پلی بکم کے مخص اللہ وکان و اہودیو فیف بارد یوسف کی بنی یوسف کی من الزاہدین بے رغبتان بے محبتان یا او دا قافلی والا ام پر ایک زکاویل دمی سر کلان کو جلق سر خرسوی ناویم سر حمنو اللہ عزیز بدلو کیوزنی مار وقال اللذی و تیفیر یا بلنمیم ویل آسڑی چوائی غستو دی یوسف لرا من مصر دی پا مصر کین پا مصر کی واس سیوی لیم راتی خزی خولی دا آخری بی عزت من کا مصوا حزید دن شکر دی جو کتر سڑے دیر خیستن دی انبیاء دوخت نخیستی ویسر دی چوبل فائدہ برا کی ممتا او لیت ترقی او لیت ترقی بلکی او بری سومنگدل را ولدن پا بچی مقبل بچی اتخذ اللہ ولدن سرے مشرکین چوئی داخل کسرے پل نائبان نمی کمانی بچی ہوئی دارنگا زیورتون یوسف تا فی الارضی پا میسر کی دا ملکی نمی سر کی وَلِنُعَلِّمُهُ أَوْ بَقَائِهُمْ دَتَا بِنْتَ عَوِيلِ الْأَحَادِيثِ انجام دخوبنو یا تعویل زیت دا رسولو دا خبری خبر بخفل زیت رسی تعبیر بخفل زیت رسی اللہ غالب دی آلامنی بخفل کار بخفل کار لیکن اکثر خلق نکوئیگی بینزب حال شروع او کلا چور سیدو اشد دهو مضبوطیا دهو برخبلتا نوار می کودتا حکمان دانشمندی یعنی نبوت حکمان نبوت نبوت ذاتی شه چه اللہ ایورتی یعنی اللہ خبر تی ورکڑی واللہ او رسول د ټول انبیاء صفات وایلمن او قوالدین دارن لمن بدل او موحدین تام یعنی تا ورا ودت هلتین او چلو کو هغه چلو کو دد اغه خدای چې و دې فی بیتیا فکور دا وکي ان نفسی د نفل د یوسف مسجې چالو کو ما نفل د یوسف چال یو د مالی مغلول ورته وي بل چل د بسیلې وګوره ما تا استویل هغه تاریخ ژوند کو عبارت تو گو آتای نا مسجد اکن ولی استعمال کن دید پارا اللہ ورط نبوت دوختن ورکڑو دوختن ای نبی کڑو یعنی وقت که در نبوت و بعد نبوت گنان پاک وغلق اتل ابواب و بندی کلی دروازین اویل ایت لک راشا ماسرم زر راشا ماسر تاتویم لک تاتویم زر راشا ماسر تاتویم لکه تو خو پروانو چڑی زان نغرز کی ناوی تاتویم قالا نویل بعاد اللہ پنا غارم پالام یقیناً شاندارین ربی احسن بسوایم رب زمان خیستکڑ دے زی زمان الله را تیزت را کړول نه فرمایي یې دې نشي عصمت دې یا انه دا عزیز مصر باریک دې زبان اغیسته وکړه عزت من کړه دې زیر زبان او یقینا نه کامیابیږي زیاتی کون کی دا خو زیاته دی خیالت وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِمْ او یقیناً کلک اراده کڑیوان زلیخی کلک اراده یقیناً خس کڑیو زلیخی بیهی پدسرا یعنی ددر وهم مبيان او د خسکلو د دتی د زلیخین سنت استخدام دې ذکر ایت لفظ مکرر ذکر شواره بدلی نو سیو معنی بدا سیکو هغه خو یقینا خسکلو د خسکلو به حد د زلیخین خس به کړې لولا ارآ برهان ربی کشری دویلی دردو دلیل طرف دربنا دلیل توحید دلیل نبوت اللہ پیغمبر کڑے انو ذکر قصد رے کڑے معصوم دیدان قصد رے جدا جدا یا خیال براغلے وے ددن خیال براغلے وے ددی خزی خیال براغلے دادی خیال غیر اختیاری لکسڑے روجداری وہ توبور غیر اختیاری سی لیکن ارادہ ہی ندر غیر اختیاری اور بغیر اختیاری مواخذہ یا سیدہ قص کڑیو زلیخی دادو او دو قص کڑیو دے قص او دو قص کڑیو دادفا کولو دادی زلیخی ولیونک قرآن پخفل دادی تایید کی وستا بخل بار منډې نه کړه دا وځه کنه وې لیدلې دلایل لکه حدیث کې راځي دا عرش په سوري کې واسو کساري یو هغه سره دی ورجلن وو کسان ذکر کیو دا ورجلن داتو امراتن ذات منصبین و جمال لوی منصب او جمال والا منصب و حسب او د لوی نسب والا د جمال والا ایرازه راځه وګوره وزیر ورته وي وان ټو ملاقات نه کیتس دیو د ویزمنډوي کنه وینر سره دی کنه نر مولاو انبیا علماء دي کنه نر مولاو ورته منډه حرامړ ده نوکر څنګه پوری ارسه ته نه پوری د دیو جنا کورو کې نوکران دي ساتل په کذا قرآن مثال ذکر دي ګاډي له ډرایور مو ساتل په دې دا مثال لیکل الله بلو کې عیسائی سره ټول ګذر عیسائی سره دسته ده او سړی ته بنا ورکړی دا وی خلک وي مونږ تیرا کې وارثه ایدل کوشش کی نا خپل په دې لري دی باندې انت دنه جارو وي او بیرم نفس او ځان مثال وي به نه شي تاسو خبره وی خدا هیڅ نه وای نه وخت نه تر تاسو خبره زکه شریعت کې وای چې تاسو شو کې پرده وکړه الله الله او دی وای انی احاب الله زیری ګم الله تا ته کوته نشم درو دوخلت قص کړه او خلق د بدکاری زلیخی او قص کړه او یوسف علیہ السلام د بچاو د سینا د ریخوزی د ریبادی ایرانی نیش کال نشتر یا قص بکڑه او کچر نوی لیدلی دلیل در اخفل که پیغمبر نوی آن سڑه وی نکڑه بیوی و چونکی پیغمبر دی نوی دیکھنه دارن لان نصرف گرزو ددن اصو بد لفظو والخاشا او بد فعل دارنگ لآڑو مندن اصو بد والخاشا بی حیاء خبران غزالی که ددی وجینا چی دے پیغمبر دی نزکت ناڑو گردہ پی دلائل دیو نصرفان وصو اللہ وی والخاشا بیا وی انہو من عبادن المخلصین یقیناً او دے دا بندیان و زمن المخلصین خالص پیشوی چونشو اقرآ سورہ حجر سلویتن سورت من اسرائیل کی پینزش پیتن سواد دیتی آیا عصمت دی نوزو گورا سنت استخدام چو تاسیس اولاد دا تاکیب او دا مخی بانا سو کوئی چی بوتی لیدلی و آغا پی دغا چولیو بیتا بوت بانی پردا چی زنی خیط ویلا حمزد اللہ نا یا یعقوب علیہ السلام ورطا متشکل شو یا سو کیو اللہ ورکون دا ٹھول خرافات تیو دا یهود برحان نبوت بس او دلائل پی دغا دی الله وی ما تن لري کوم نبی وکنا معصوم واستب قلباب حضري معنی رد سکي بو تو بلانه قران صفه کې ګور د دلایل کې پیش او علی واقید والجواهر کې دا معنی کوي چې قص د دخې کړو واستب قلباب او منډه کړې دواړو الباب دروازې ته وقدد قبيسو اويشو لو قبيس دي الکو من دوورين شان دمن هم دي شو بوتل او بیا موږ دې دواړو سيدها مالک پل لدل باب دروازی سران مندوال تران یا بیا منت دیدوانو سید ها خاون دری دریخی تغلیبا نیروی لکھا دروازی سران او سوگو رمک کرتے شاجی با خبرتے زبانی کبا خبرت کولا ویدر ورلنو چی اختیاری کم دے کی کور کی مداری کور فیصلہ ونکی وما اتنی زکش دا مائی ولی ویداری وجہ دارا چی ورلنی بسار لوش دری درینگڑو پخلی کی متیازی کو زمان اگرائی دی بلا ورکی مغیر دا متیازی نبرا خبر کئی او دا سی راجو کم نبیاد استاز اکلون سی چی پاک اکلت بیاد دینا باتون جوڑی جو یقینیم و ته دې شړی اختیار دی لینډ دې کوم په خپلنې ته خپلنې توبه وی بالکل توبه دا به سوبر دی دا خاون نن راځي کی بس دې سره راځي مصیبت دی حالت نظر یو ورکو سونه شل دې مخ کې سره ځان په وینو سره حرام دوت دی ګور حالت نو ویل ماجدا اوسدا سزا مندا وچا ارادا چواڑی بی اہلکن فآلستا سوءا بدو دا بدو اراده اکڑی دا ستاپا نورا پسکی بیا چلتی کدو تویم چی مڑی کا مخبی اخفل و تتم امدا کن بید خوراکن دا تم اخنی چت رضا پو بشی ولی نو کری دی کن نن ندی چت سبال بیا دی دمکی ممکی بور کم رضا پو بشی خوبا ایلا مگر دا یوز جنان چی پا جیل کلیشی جیل توا چکلیشی او اثابن علیم یا سزا درناکا مرد نخوزی قال الویل یوسف علیہ السلام ای ادام خدا دیسی لیخی راودتنی چلکڑے و ماسران ان نفسی زماد زان وشهد شاهد او گواهی وکړی او گواهی کونکی من اهلیان اهل د دینه د سلیخې د اهل خلک وی معصوم نه حدیث کې راځي چې څو کسان دي دا غینه قلم اوچت شوی دی خبر دی نه لیکل کیږي یو معصوم دی ودره دیونه دی نو د لیونی نه په بزرگان جوړ کړ او دو دو کو سپتن چی صورت ہوئی و معشومانی دید ستان دا حسن اکرمہ و قطادہ و مجاہد ہوئی لم یکن صبیہ ولیکن نهو کان رجولا حکیما دارائیم او دابیر شداد ترزوی روح الباری خادم علم بغوی دارن لکسر مفسرین دا ذکر در وڑو کی خبر خودو بنا لگی ایباب کرتوی رحی با اللہ آغا وی دترز بیر دزل خی اوغڑ پو حسن جیدہ سرے ذکر کولی موتدر عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن آغا بانا وی وکان رجول زالحیان گیری والے سڑے ہو کنا ذکر کوئی خبر موتدر وکال من خاصة الملک ده بادشاہ خواسون او گو رئی کنن تجربه و تخیش کچری بی خبیص ده دیا لکا شلیدل من قبولین ده مخینا دو رشتیا وی دا خدا او دا ده درو جن ده شد لازمانی دا اپو دیو بجوا او کشری کمیز ده ده شلیدره ای ده شانه نو درو بای ده خدا او دا ده درشتینه ده علک ده درشتینه تجربه یک ده رو بوره هر کلا چه ولی ده کمیز ده ده یوسف کمیز ده یوسف ره شلیدره و مندو بورین ده شانه نو ویده عزیزی مثل اینهو شان داده خبر داده یا دا دا من خیر کنن دا فیل ستاسو چل دیم یقینن چل ستاسو عظیمون دیر لوئی دیس غٹ تدبیر کو جھوڑ کرے دے وہم غٹ تدبیر ہو اس غرص کو انتی وصوی مخب بگی گئی یوسف یوسف اے یوسف آرز مخواڑو عن آزاد دینا سبانا چاہتے ہو نوے دوچھڑے یا چې طبيع کړه دا شورانه کې د پرزیدان تر ساتل مورخین وی صلیته ماته ورنه کړه وګړ خلک څه چل کې ناغه بیا څه دی ګندای په مشریان در زو په دم دی چې دوه کوته کېواله وي به وي څه ادا پر راغله وي الله در پال اسا ان اهلی کا ادا با اسوره نساء وې فضل ادا با ناغه د مصر په لړې و سندره شي زور وري الا ان شاء الله کوم چې صحیح ایماندار کړو واستغفري لذنبيكي ابخنا واړه څه ګناه کړ یقینا ته یې من الخاتين د خطا کارون قرانه لیکل شپږم حال نو ویل خذو پدې خار کې ته مصر خزر عزیزی مصر تراوید فتاهم چل کڑرین فتاهم دا غلام پلنا فتا ہوئی زوان تا آن نفسی فبارد نفس داگئی کن قد شغفا یقیناً سرکڑی دم دیکھ دل را حباً سرکڑی دیکھ دل را زلو حباً منی دا دیوسف هم اس نوکر دیو پاریم دیو رکشی دنانوی کنا تو نالت دی بریتانی اچھا خبر اکڑی وان وشڑی و موی بڑی وان او بچ ویلا تو نالت دی بوشی بطول خدمان دیدر مان ویو رو در ازوی وشی امتحان کن کون نوی یو تن روٹے اختل تاریبوں بچے بورسران بیاغت ویتا سی شل بوکی بزوی و امتحان کن تاریبان قرآنی تیسے موشا دی و چې سره ورته وي چې زړه څه نه ده ځکه حرام ناروا خونه کوي نو وړي ته وایي چې راته نه فخر شوی او عالم دي یو ورځ ورته اوسه کړی د بکر ورځ سره راځي شوی نو یې پچای کی اچولې ده په پاتې ده سړی یې کړی مګر له زویرا یو سنا کړی و جو صاحب یې باندې امتحان وکړ نو وایي چې تاری وری پچای کی د څه څه دي نو یو باسم جوړ دی ورته شری وړوړی ده کوي نو ځې ته یې ټولې کړی پنا نزه ګورم نو دا سره چې نیولې نه وای لاندې نه سره نیولې چې او چند شي ما ونه چې په تلې و ها ته یې پدې نو یې بچی لاندې دی پټو نو خو په اول کما باندې سره چې په دا باندې او شي بس نه ځکه شریعت کې وی چې پردا وکړي سب ته زواز باندې تي یوازې باندې ګرځي ځکه دا خپل دفاع نشي کولای الله یقیناً من وینو دلرم هی ضلال مبین فخطائی سرگندکیم او کبل مانا که ہوئی غلطی بولی ده باچه نا وزیر مال خزده او نوکر و اغام ورده مالو مجھ بیکا رئی کن خیا وینو من تارده سازور محبت دور سرا مخی ندابانی دیکنی اولا مانا راجح رسا فلن ما سمیت محر کرشی واوریدو بی مکرهن نازلیشی فریب داری خدو ارسلت نویلگل الیهی دیزنانو تا کشولی کو دعوت یور رازی دعوت تے وزیر خدی دعوت کرے او تیاری کدیو دا پارابتا کا ان مجلس یو مانا تیاری کدیو دا پارا تکی آگانی که نکس تک مالداری انو ڈبل بیڈ نو بغیر نشی که نسته کن یا دا اغٹا کرسی سوپا ہوتو ای کسی سوپا ہوتو اگوش خبتا کا ان دارن لا بالاکتون او غیرائی تیار کن او متکا تو عام تا ہوئی او متکا میویتا ہوئی ځکه ورسره به دلیل هم دارې سکینه ډوډۍ وسوکو چړو نه وسې کنه نو مې وا سکیا ایت تیار کړو یاري تو آمي پروټي ورله تیار کړې بیبي ورله تیارې او ورې کړ هاري وې تا مين هون نه د دوی نه سکینه چاړم چاړې وته ورکړا او وسورته وې ځکه غلامو نو وسورته وې اوزا علیهن نا دیوتا در نی را کڑی ویوس را اوزا هر کلا چولی در دی خدو یوسف لرا او دلر اکبر نا حلوی اوگا او همو بے بلان دی نو کر دی دا اپو دا دینا دیرو چت دی ولی ملک کریم ویلی بسطن وقت تانا ہو سکرا لا سنک پلن ایدی اغنل روی ویلی بے اتفاق آشا لله پاکی ده خاص الله لرم ما هذا بشرا نده دا بندم نده دا مگر فرشتر کریم عزت بندم دا شخصره دا تشبیر پا حسن کی یا پا عصمت کی دا شخصتا او دا زوان علک او دا شی لحیم شحیم وزیر خدا با حسن تا اگورا او عصمت تا اگورا لکا فرشتا در نوویل زلیخی فذالکن اللذی دا شیئی تا شی دا هوا شیر اللذی دا هوا شیر دا شیئی تا شی سی بدنامول کوئی دا هوا شیر چه ملامت کوئی مال رن فیهن پا بارد نفذ دکی او یقیناً چل مکڑو دزان ان نفسی دزان او گورا که یوسف اراده کڑو بکنن فست آسم لگی دو بیا نا لگی دو بیا کڑی نا دیرا دنوائیوی سنا جسدان دیرا دی بدلی دادا بدو آگا دفاع دو دان دفاع دو دان او تفتیر دفاع دو دان فست آسم نسانی بچ کلوم اسمت تی او دمکیانی بیو برکن وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ اَوْ كَشْرِ دَا كَارِهُ نُكْرُمْ كَشْرِ وِي نُكْرُمْ مَا هَوَا سُرْ آبُرْهُمْ چِزَوَتَ حُکَمْ كُمْ زَوْ حُکَمْ كُمْ دَتَا رُخَابَخَا جِلْتَ بَوَا چَوْلِشِي وَلَيَكُونَنَّ مِنَ السَّاغِرِينَ اَوْ خَابَخَا شِبَ دَيْدَ سَرِ لَوْنَ زُكَ جِلْتَ یو جیل چې سړی په دین لاړ شي یقین وکړ دوی فن او صبر استقامت دی الله نصیب کړي قال رب السجن نو ویل دا ایرا بزرا جیل احب الی ورده ماتا دا عملنا یدعوننی چه لمسی مالرم الی آغتا بلی یعنی لمسی لمس دیگا ابن عون رحم اللہ کور کی جماعت کڑو زکر جماعت کی بیدات ہی لیدلی کم جماعت کی بیدات کی گی کور کی ترمز بیا سیدی امام مالک شل کالا جواد تنو اتره مسجد نبوی تنو اتره پیغمبر جواد مخافت آن یرال بیدع تدی یرینا چی بیدعات مرسی و الا تصرف عنی داولی زکا گودا بدنامی و توحبت دا د انسان انسانیت خراب او جیل سو مسئلہ به بیان کی صفائی به الله کی عزت به احکار شو شو هم درسی و الا تصرفانی لیکن واړ زبان الله کیدهن تدبیر ددی اسب اسب الینا دیوتا کوانڑے اللہ تو زبانا تد فریب ددوی کوانڑے اللہ تو زمانا فریب ددوی دیوتا با میلان اکرم اوشم بزر من الجاہلین دن اکوان و ایلا تصرفنی او کلری نکلی اللہ زبانا ددید فریب فستجاب لہو نقبلتیا اکردل رب ددن واړو له دینه فریب ددوی یغې خیرن دا اللہ اوریدون کے اوکوارین بیا سرگندش ودی خلق تا حمیم باری پس داغین چویری دل آیاتی نخیر پاک لمنتیاد یوسف خضر طول و تفت اولگی دا لا یسکنن نتو حتی جیر تے واشی تری وقت پوری داولی چیمینہ ما تشیدو دی چیمینہ ما تشیدو دی آر یہ وزا کئی پتا مشور سیو خون دے دنیا ٹھولا دا ودخل معاہو سگن او دننشو سرد دن جیل تا دوزوانان نو ویلا یو د دینه انی یقینا زچیم ارانی وینم خپل ځان وینم ځان لرم چې نه جوړو بشراب ویلا دویم اخر دویم بل او یقینا زچیم وینم ځان لرم احمل فوق راسی قلت می دی سر د پاسه ډوړی یاری پورته کو وړوړی خوری دی ڈوڑو لرمار خوری مارغان مین ہو دا دی ڈوڑونا خوری مارغی مین ہو دا دی ڈوڑونا پواکا من بیتا اویلی پا مطلب دا دی خوب بنگو بینو تالر دا دی کانونا ہوئے لیوسف یوسف لیتا راب نشی تاسی دوارو تا تو آم تور زکانی چی خوری با آگئی لرم یعنی مراد د توام نه توام د وخت ډوډۍ وخت ډوډۍ ټیم نږدې و بلګر خو وکم تاسو دوان لره په تعبیر د دې خوب قبل ایا ته کومه په خوا د دینه چراب شي تاسو ته دا توام یعنی مخکې دراتلو د توام نظر به پور ذالکما دارنګ ای تاسو مما دا دهمشینن علمانی ربی چه خودلی دی ماتم رب زمان تابیر دادین خودلی دی رب زمان تابیر دادین اینی ترکتو یقینن زچیم ریخو دی منا ملت قوم طریقه دا یو قوم لا یؤمنون طریقه دا قوم چې ایمان نه په الله او قرآن رسوله او دی دیو کافرون دا بیا وکړ دي چې دوه کسه د متوجی شو نو مخری بیا موږ اوس ورته مسله بیانې په کوم طریقې بیانې الله وا یوسف علی السلام په جیل کې بیان کړی نو توم بیان کرده اندر تو پی بیان کرده تو اماتو ملامتیا نمی ریگه ولای خوابون لومت اللہ داشو خلقون او تابعی بزن طریقی دم شرار اپل یعنی دین دم شرار چه براہی ویس حاق ویا خوب دین ندی مناسب لنا مونگلرا سانجیبا خبر زکر که ٹھول انبیاء زکر که ٹھول مشرار چی صدارو گردو اللہ سرم منشین حصو کو دا محربانی دا اللہ پرمون بانی دا دا اسمت دلائی لیکن او پٹولو خلقو لیکن اکثر دا خلقو نا شکر نو باشی لا اشکرون شکر نو او زمان دا جیل مرگرون ارباب متفرقون آیا سیبادار چنونگ وردی یا ایک یا اللہ ایک یو زور ورد نبی علیہ السلام دیو صحابی نیچے تپوس پر اصول کشو زید دبن عمر بن نفیل تالی دلیو معاہدو دی زمانی دی جاہریت اگر صحابی ہوئی آو رائی دور بالی دلیو پوینه شویو مخدر اغسوه دی رب واحدون ام الف رب بین یو رب یو مددگار بیتر رجاز یو دین کاران دیر دینونه با فائده و کی نجات با کی ذات قسمت القبور ترکت اللہ تول وضا جبین کدارک یخلو رجول البصیر فلا عزا ازورم ولد نتیها ولا سنمی بنی غنمن ازور دادا رہی بدنا بکار بندیان پاسباب بکار کی لکا سور احود آراد کی تکشیو اللہ بلا اسباب کی داس رب العالمین ما تابدون من دونین نرابدت کوئی تاسی بیدری اللہ رم یا بندگین کوئی تاسی بیدری اللہ رم دبل چا الا مگر اسمان تش نمون دین تاسو یخیری او مشران استاس ندر علی گری اللہ بیہا پدینمونو یا پبلد دینمونو من سلطان صدرین نده اختیار مگر خاص یو اللہ لگدین حکم اکڑے ابر اوینائی کڑی دا ابر ادارے اللہ تابدو اللہ ایا ابر ادارے بندگی بنا کوئی دیچا اللہ ایا بید ایو اللہ نم بید ایو اللہ نم دا دین دے قیم مضبوطو وانے بدونی هادا صراط مستقیم انام اتیائم کیم دے ذکر لیکن اکثر خلق نپوئی گیم وزباد جیل مرگو خبر اگدیو گو سونا چیسا مسئلہ بین دو جواب ارچی یو استاس دوانو ندین سکوی با انی سکوی با مالک پلت شراب پلی زڑی ڈیوزی بانی بولے گی اگر عالم امثال صورت چھو گئے او ہارچے آخر او دابل دین پانسی بکڑیشی او خوی بمارگان دسر ددن فیصلش و خبر آگا چی وی تاسی پاگی کی تستفتیان مانا تفوز کون کی فتوی ندر فتو ستو فتا کلک سڑے کلک زوار فتوی دمز که فتوی مضبوط خبره او زمنگا فتوی سره ده یو مدرسی یو ده بلده بلی کچه فتوی ده فتوی ده ریز یو اختلاف المطالب متبر ده بلوی نده بلوی لگه متبر ده بلوی نزدین روان بسکه وزوری اقلق خبره کچه ده امام سو قول ده بدیکی اغا پدیوی خبوی ده ناغه خلاص خبره کړې نه ده متوبت ځان له دې څخه کوتلې پلاني ویلې پلاني ویلې دایو مل شړیولې دبل مل کوته بس پېښ باندې ده لزه یې ځان نه کی هر ګورو غړې موري شیبل ارزوی ګورې شیب رحمه الله یې خبر کې څو ورو چې یو چرګ ور بیا کتل نو اړ یو چرګ ودا په خبر بلې مداري لګې چې موږ یې دړه موری نا کچھ یہ ہو کی برک شورو بوازن امین دے دے بگوری ولی دلیل شتری نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ تعالیٰ متوئی جتا سوکی داری کو امن لگا رہا آخری شپا کی پڑا برزو لے رکھا نا مشکات حدیث کے بخاری نا ہو کی ناکم ترتا ناسا اوہ بار تیڈڑا والی دو شفاق ترت دگوری ودشوی ها کم تر د ګوري نو مواجن ته په نشو ګل نه لري پر دې جماعت یو څه دې څه کنه یو ډور جو کو راته یقین خو خاص ته او مواجن هم کم دینه پټی نه نشي راولې غریب پڅلي خو دا کو نه یو خالی आवाज کې आवाज به کوه ته کوم سره اني مشفه کی موز کې اني مشفه کی کوم دې روزه باندې دایو شی بد نه موز کې غنه اذان کې غنه اقامت پاک مسلمانی دے وجہ سے کارمیوں کو اسو گورا دن تک اللہ وقال اویل اغا اغا تن تا ظننا چی گمانو دی یوسف علیہ السلام چی دا خلاسی دن کرے دی دوارونا دائیولی تسریح ندکڑی دائیولی یو دا مخکیم تسری دا کرد چه خفا نشی دل تو گورا تسری نکی زکر قطعی نو مسئله دا خوب بس دا قطعی ندا ها خوب دا نبی سی وحی نبی علیہ السلام اشاعتی زوری دلی اقیلنی ولیدن شیطان دا ما صورت نشیخ تیر والله شوی خلی رحمه اللہ تیو کس را دی چه زمان کور تا نبی علیہ السلام را غلی دی خوب کی ماولی دی تایی پتلونی ها چو ورطوی دا کور نوزا چو اتل کور را اوگر دی ودا علامه ودا عذاب علماء وی نبی علیہ السلام دی دیکی گی و دا بندائی نلی دون کی عمل کمزوری خڑا ششی مخو کی بد نخری کگا ششی نو دا دا عمل دو جینا سرگی کگی دی بل سور نخکاری لکه بول نیروم چو واقع ذکر کئی استاد شاگر توی گلاس را بڑا جغلان سرگی کگی بی ناغوی دو دی بی یو ماتی و جماعتی کنی سمو داد داد عمل دوی بدل کاری امرگو خبر کلی رو پی خور نشاد خر آغیسی و باجون تی بوتر مالتا و پفا و خنوش خوابات تی نو دوست خبره کول خر مې کوم نه بوس نه کړی به تا کوم ځای نه وي په تور نه غلط پته خیدا شي وښنه چشمه ورته واچو بوس ور پاسه کار کوي او کله کله صورت چې الټا ښکاری انداز شي عمل یا کمال راین در ربک فل مالک تم غیر کودن دن شیطان ذکر ربی یا دول دادا مالک لا یعنی فل مالک یا دول دا یوسف مالک لا فل ابیسا ندرنگی تیر کرن فی سجن پجیر کی بے باسینین درنگی تیر کو سکلونا بے زہاں ریو ننہا پوری اطلاق کی نتیر کو سکلونا مخکی وزان ټول څه سوال وکړه ورسره ان شاء الله ذکر او ویلا بادشاہ انی ارا وینمزم سبا بقراتن وینمزین لیدلې مې په خوب کې و واګانی سیبانن سربی چوکری دیولرا و عجاقن تبین ابو وگی شنا او نور دی وچو ایڈلی افتونی پتور آکری ماتا زما پا خوب کی فیرو یایا زما پا خوب کی کچریئی تاسی خوب زما لرم تابرون تابیر کون کی کمانی وستیشی مطلب بیانو شنو بیا کی مدتور کو مولیانو بغیر شرک مذبل سو بیاد نور یا سیاسی مولیانو چو شرط دغر آجی حسبہ بی دیو دا دروگ ویلے حسبہ بی نو شور اسلام یا متیمہ کتاب لکتا او قرآن و سنت تی دروگی نوی دا بیل دی آغا بیل دی یلکہ بیل سلا پیش کی بے قرآن و حدیث دا مارا نئی زانی واجی نو خلاص خبر دی بیلو نا پیش کو دفیع و ترمیم کو قاضیان جوڑا و دقا دیل آغا دی دا ڈاکہ چی خلق کئی کہ نا تجامد ملاکم سوی ازان سلام مرگره کی چه ده خلق اعتماد رازی جدا غلطی نو چه ملاو سرین وی ننا خلق خلق که ده غلط وی ملاو سلام مرگره کی نو نو ویردیو از غاث و احلام گرد ورد خوبو ندی چه تو خوراک دکره پریشان نئی دا چه گرد ورد طبیعتو دگنی چه نقصان نکی نن با نحنو بتا عویل الاحلام نیرون پا مطلب دا گرد ورد خوبونو باچه ملا مدد بیسا بی عالمین پوام صحیح خوب سریوائی چدا سی خوراکون دی و منی دی پوکی نون گردو چدا شید مطلب دا غیسو یوسف علیہ السلام ہوئی کہ اللہ اللہ پرسی ذکر کی نوویل اعدق قٹیم کی رسلی تیار چودکا خوشحالو تران جیل مطلع خوشحالی تارا جیلیان یہ شکران بے سوچت تیار دی دق قٹیم کی اور تیار شکر لیکن شاعر ہوئی کلج تکلیفی نمات آواز کی کلجی حلوائی نجندب تاواز کی اس تکلیف را دی اللہ اکبر نوویل آسری چکلا شو مینو ماده دې دواړلن جیریان او یاد کړو یوسف لرا بعد اومتن رستو د ډېری مودینان پس د ډېری مودینان زه پوآ وکم تاسو ته په مطلب دې خوب اولې گئی مالرا چرته جیل ته اولې جیل ته شه د بعد نه شي په خپل نجد لیکن اوس به ولې کې اجازه سفرډن نه اجازه کوړي لکه سفرډن ورته سږي ورټډن دی یوسف هلته شلاړنو یوسف ایو صدیق و دوستان اورشتي فتورا کومتا باو باغانو کې سربو کې چوکري دیول را وټا پین ابو وګي شنا اور دی وچن انور دی وچو یعنی وو وچ کی رست لالی دثار ددی ارجو چلو اخشم خلق دا خار دلاشم لالو یالون شاید چدی او پی جنی درجستان قالو ویلو تزرعون کروند او کریتا سو کال دا ابا آباد کلونن ناچی تاسیلاو که نو پریگ دی دیو لرا فی سنبولی پخلو وگو کین حضرت شیخ بویل هر شیخ چی خپل جامع کی نو پند کئی ندر دی زمانی زوان کلی زانتا بندا چوری کلی گتوا چوری کلی غاڑی تا وگت روافی زوانا پیتلی اچولی دا چې مشرمان او دا چې پوتا بنگړی کله ورته واچي او پنجاب کړو واګه مخه وانه چې خزه کومه جامعې چې سوال هغه ته صادر جوړ کړی او چې دا ماته ورو الله حدیث کې لعنت راځي کوم سره د خزې سره ځان برابر خبرو کې ناس او مجلس کې شرارت کې جامعې اخلاقو کې عام مطلب ہوئی دی مواحد کو مواحدین کو پنکیو چناشی نیک پا نیکانا مجھے نیک سوے بدانا تلاشی گورن تا مخلقہ نہیں کن بگر لگ آج تاجو پرائی بیا براشی پس ددینا وکال سخت خریبا یا کل نفرائی بتاشی اگا قدمتم چمخ کی ساتری اتاسی لہن ندا وید پارن مخ کی کڑی و تاسی لہن دیل رہن دی کلون را مگر لگ آغا چی تاسوی ساتی تحسینون ساتی تو خم دپارا یا خلاگانو کی دن بیا با پکاشی بیا براشی پس درین یوکال پیچ پدی کی بیو غاس الناس فریاد با منظور اولیشی ده خلقون غوث فریاد با منظور اولیشی ده خلقون یعنی پا خلقو با اللہ بارانو کی در احبت اگوی با فریاد کی او شکر استسخاجی کئی نو پا فریادی کئی زانت ده سنبال کی او پتر اپرا من موٹر سیکل ده خطلی او موٹر ده خطلی اللہ تا بارانو کی مستا جی کوٹا کی ناس جی بارانو کی نئی کئی کنا اغا عذاب نشتر پاگا طریقه واره نا او قحالی کی زرش دیدل جامعه خونخ پیابلا سرطور لرشا ساروی زان سرگوزا یا اللہ دی حوانات روان رحمه دی مشرک مبتدی مرافق برطد بیوار رو بگی نی لس کسانو گورا خفاک کسانو گورا چاگی دعاو کی ندی دیدن ادا غیمه جوڑا کری دری روزی لارو کوئی سونو شو سوچ دے پرانے کہانے نظر آ گئے دے باران کو پلکار کیا او دا اللہ خلق قدرت میں خلاف کئی نکار نکی گئی گا اللہ او پدی کی بایا سرون تاسی نہ چھوڑوئی میں بھی جو سنا بھی او دا مجھے بھی نکارو نہ بدا بادی نوی علی بادشاہ چی دا خبری باوری دی لکھ دا سڑے خوڑی اوچت سڑے دے دیر کو سنجیدہ سڑے دے راو علی ماتا بیہی دے یعنی رات لو کے ماتا درسل وارکرا جاہون چراغ دتا یوسف علیہ السلام تا رسول استاد دا بادشاہ اگوہ قال ارجع الى ربك وافسح مالك فضل فاسأل تفوسو قدنا ما بال النسوة اللاتي سحالو دخلو اوا چه پریکڑی اولا سرقبل یقینا رب زمان ففریبو ددی عالیم القواو یو مانا دام کی مالک عزیزی مصراغت ام پتہ لگی دی سحال دستاسو بادشاہ استفوس کی اسو گورا حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی کسو وید یوسف علی نبی علیہ السلام تو دے نما با قبول کرے صفائی تا ضرورت نو دا حدیث مانا دانا دا یوسف علیہ السلام تومت لرکی دا دانا کسو وید نما بر تومت پروانه ساتل خدا الله ایواله مې بیان کړه اورونه کوم شندا اوچت مقام رب مالک رب العالمین یا عزیز بس نو ویلا عزیز ویسر با خد بو کو الناس حال ساسو اے خدو چې چل مو کړو د یوسف سره داغه د ځان اس طولو چل کرے گا نام نفسی دارت دا نویل طولو حاش لیلہ پاکی دا اللہ لران مالن نیوکو امونگا علی پدبانی من سو دبدی کلیمی اس قسم بد نکی رتاحت نفی دشمنی جس پائی کئی الفضل ما شہدت بیه الاعداء سورا بروالی وی جیل تے اور دے اس وی چڑی پاک سڑے دو ویل خزی دا عزیزی میں سر زکا دروازہ کولاو شو اس کو خبر ادوشی پڑھو لے گا ال آر اوس سرگن شو حق کن اس پخپل ہوئی انا راوت تو ما چل کڑو دد دا نفس او یقینان دیو خام خادرشتی نونا سونا تاکی دیو کن الحمدللہ دا اقرار دا بیان کوم سر پار دیر پار یا علما دا بیان دیر پار چی پواشی خاون زمان انی زچی اما لن اخنو بالغیب چی ما دد نقصان ندکڑے فس فوشت جنا مینا د کړي ته شي اراده وا پايش الله توفيق را نه او يې ګيران الله نه کامیابي فريب خائنين د خيانت ګرون